A teraz, proszę Państwa, czeka nas chwila prawdziwego jazzu, który zawsze jest na propsie. Klasyk, klasyków John Coltrane i Blue Train. We'll be right back. Thank you. Na początku lat 80. działo się bardzo dużo ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną i tą offową, i tą oficjalną, oczywiście tą, która była dopuszczona do medialnego tego całego konglomeratu, no to znamy, to właściwie jest już tak wtłoczone, że w zasadzie nawet nie da się tego jakoś wyczyścić. Mniejsza właściwie z tym. Powstawało też bardzo dużo propozycji takich, które były antidotum na tą oficjalną papkę taką popkulturową, która była serwowana już od początku lat 60., 70. i też w 80. Zresztą właśnie przed przedstawicielami, którzy występowali na takich festiwalach jak Sopot, festiwal w Sopocki, w Opolu, festiwal w Kołobrzegu piosenki żołnierskiej, festiwal piosenki radzieckiej. No było tych festiwalów i takich, które w zasadzie no ciężko było przetrzymać nawet 5 minut, ale były też zespoły, które powstawały z takich czy innych powodów, funkcjonowały dosyć krótko, ale przez ten czas, kiedy żyły, naprawdę powstawało coś, co jest znakiem tamtych czasów, prawdziwym znakiem tamtych czasów. Rendezvous i Anna Plaży, Anna. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Na plaży mi się marzy taniec w słońcu i bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca promyk. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. O, i przechodzimy do światowych tuzów, którzy tworzą i w zasadzie mają zasięg globalny. Tego nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Taka jest prawda obiektywna, choć z subiektywnego stanowiska, z perspektywy takiej indywidualnej. White Stripes i Jack White w swoim pierwszym, który wywindował go, projekcie, choć samo określenie projekt muzyczny brzmi może trochę kontrowersyjnie i pretensjonalnie, ale tak to właśnie jest. The hardest bottom to bottom. Jedna z ładniejszych melodii, która też się wpisała, bo w zasadzie już o tej porze i w taki dzień, na przełomie takich dni, czyli sama kulminacja weekendu, to jest, proszę Państwa, duża odpowiedzialność. Musi być coś, co wpada w ucho, co tak daje możliwość pokręcenia nóżką. Seven Seconds i Yosef Endur. is my delay. The fuck me up. Hamuma. Linette is a musu. Axigin. Bukuma. Kuma hold al dine yo. Linette si yo. Monesiman. Linesiman. Moi dilem diapalo. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I Rzeszowska scena alternatywna zawsze robiła grę, jeżeli chodzi o nowatorskie pomysły i w ogóle funkcjonowanie na tej offowej scenie polskiej. Ostatnia płyta wydana przez Piotra Liszca Mizernego 1984, chyba jeden z ciekawszych, chociażby nawet tematycznie, ale i muzycznie, też w punkt trafiony. Ostatni pilot Wimany. oczy widzę cień wojny. W twoich oczach gaśnie światło dawnych gwiazd. Pod wielką kopułą błękitnej osłony twój okręt przełamuje światło i czas. Nikt nie jest w stanie ubrać tego słowa, a wszystkie diagramy utraciły rytm. Gdy rośnie napięcie od serca do głowy, światło zalewa święty szczyt. Startuje swoim okrętem. Ostatni pilot wim. Siwy siebie. A my, proszę Państwa, posłuchamy czegoś, co nazywa się amatorski. Oczywiście życzę każdemu muzykowi takiego amatorskiego podejścia do jego twórczości. Come Home i amatorski. Przechodzimy już płynnie, pozostając w klimacie, coś, co absolutnie nie kojarzy się z nazwą, w ogóle z formacją Black Sabbath, która raczej reprezentuje mocne granie. Tak jak i Ozzy Osbourne jest dosyć osobą konkretną w tych swoich wszystkich poczynaniach, tak tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie wyjątkowym. Planet Caravan i Black Sabbath. Away. I tak, proszę Państwa, posłuchamy teraz naszego ulubionego zespołu, tym bardziej na tą porę przydałby się jakiś już utarty hit, który jest znany i lubiany, Town of Strangers i Boca. I proponuję Państwu coś, co zawsze dobrze działa w takich momentach, kiedy chcemy się odprężyć. Funky Destination i The Inside Man. No i proszę Państwa, powoli zbliżamy się do końca. Przed nami jeszcze będzie coś takiego, co będzie potrafiło Państwa troszkę rozbudzić, być może przypomnieć coś, co jeszcze chcielibyście dzisiaj zrobić. Realizował Grzegorz Leczkowski, wydała Justyna Grabas, prowadził z największą przyjemnością Jędrzej Kodymowski i na dobranoc, a właściwie na dzień dobry, Killing Joke i Autonomous Zone. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Justify the reasons. Now it is my time.